जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिनी। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिनी। हिरण्यकाशिपु जगदीश हरे। नमः।